आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं जाती हूँ। और वो अभिमान के पास जाने के लिए चली गई। आराध्या सीधा अभिमान के फ्लैट में आई। अभिमान बहुत ज्यादा थका हुआ था और ऊपर से आज अनिरुद्ध ने उसे फिर से ताना मारा था, जिस वजह से उसका दिमाग बहुत खराब था। वो सीधा गया और बेड पर पेट के बल लेट गया। उसके अंदर उठने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी। आज जो कुछ भी हुआ उसके दिमाग में घूम रहा था। और तभी उसने अपने पैरों पर किसी का हाथ महसूस किया। अभिमान ने झटके से पलटकर देखा तो आराध्या उसके जूते उतार रही थी। अभिमान फिर से रिलैक्स हो गया और बोला, तुम्हारे भाई को पता है कि तुम यहाँ हो? आराध्या बोली, उन्हीं ने तो भेजा है। अभिमान ने ठीक से सुना नहीं और वो बोला, तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो तुम पर गुस्सा करेगा, जाओ चले जाओ। आराध्या ने दूसरा जूता भी उतार दिया और बोली, मैं भाई से नहीं डरती। ये सुनकर अभिमान ने हैरानी से आराध्या को देखा तो आराध्या बोली, हाँ हाँ मैं भाई से नहीं डरती। अभिमान बोला, रहने दो, मुझे मत बनाओ, अच्छे से जानता हूँ जब तक उस साले को नहीं पटाऊंगा तब तक तुम नहीं चलोगी। आराध्या अभिमान के पास आकर लेट गई और बोली, क्यों नहीं चलूंगी? अभिमान आराध्या को देखकर बोला, क्यों मजाक कर रही हो, ऐसे भी सिर में बहुत दर्द है। तुम्हारे भाई ने आज फिर ताना मार दिया, जैसे सारी गलती मेरी थी। तुम्हारी भी तो गलती थी, तुमने भी तो मुझसे खुलकर बात नहीं की, तुमने भी तो सच मान लिया कि मेरा अफेयर किसी के साथ चल रहा है। आराध्या मुस्कुराकर बोली, तो अब क्या करना, क्या कहना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, लड़ने की हिम्मत है आपके अंदर? अभिमान ने मुंह घुमा लिया। उसे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस लड़ाई में हार रहा है। और तभी आराध्या अभिमान के बालों पर हाथ फेरती हुई बोली, बताओ कब चलना है? अभिमान को अभी भी लग रहा था कि आराध्या उसके साथ मजाक कर रही है। हालांकि आराध्या ने कभी भी अभिमान के साथ मजाक नहीं किया था, फिर भी उसने आराध्या की बातों पर रिएक्ट नहीं किया। आराध्या ने एक बार फिर कहा, कुछ पूछ रही हूँ, कब लेकर चलोगे? अभिमान ने अब हैरानी से आराध्या को देखा और आराध्या ने मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा? अभिमान ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अभी अभी तुम्हारा भाई मुझे मेंशन में ताने मार कर आया और तुम कह रही हो कि कब मेंशन चलोगे? अपने भाई से पूछा भी है या फिर अपने भाई का दिल दुखाकर मेरे साथ चलोगी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम अपने भाई का दिल दुखाकर मेरे साथ चलोगी। इतना कहकर वो एकदम से रुक गया। आराध्या के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी होती जा रही थी। अभिमान बोला, तुम कहना चाहती हो कि अनिरुद्ध मान गया? आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान को अब भी यकीन नहीं हुआ। वो जल्दी से बेड से उठ गया और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। तब तक आराध्या ऐसे ही अभिमान को देखती रही। अभिमान ने एक बार फिर पूछा, मैं सपना तो नहीं देख रहा, सच में तुम्हारा भाई मान गया? उसने तुम्हें बोल दिया कि तुम मेरे साथ मेंशन चल सकती हो? आराध्या ने फिर से हाँ में गर्दन हिलाई। अभिमान बोला, शुको मुझे यकीन नहीं है। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से भाग गया और सीधा आराध्या के फ्लैट में गया। वहां जाते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो कि अपने कमरे में बालकनी में खड़ा हुआ था, वो अभिमान की आवाज सुनकर बाहर आया और अभिमान को देखकर बोला, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अभिमान बोला, देखो अभी आराध्या मेरे साथ मेरे फ्लैट में है, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने उसे जाने के लिए कह दिया? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई। अभिमान और ज्यादा हैरान हो गया। वो बोला, पक्का मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हें मुझसे कोई नाराजगी नहीं है? तुम खुशी खुशी अपनी बहन को मेरे साथ भेज रहे हो? तुमने मुझे माफ कर दिया? वो जो बातें तुम मेंशन में बोलकर आए थे वो सारी बातें अब नहीं करोगे? मेंशन रघुवंशी परिवार को बिजनेस में हराना या फिर वो जो भी तुमने बोला था वो सब नहीं करोगे? अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिला दी। अभिमान फिर से इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करे। उसने एक बार फिर कहा, पक्का मैं कोई सपना नहीं देख रहा? ऐसा तो नहीं है मैं ऑफिस में सो रहा हूँ और तुम अभी आकर मुझे उठाकर कहोगे कि अभिमान इस फाइल को स्टडी करो? अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिला दी। अभिमान को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। अनिरुद्ध बोला, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो रुको। इतना कहकर अनिरुद्ध किचन में चला गया और वहां से एक जग पानी लेकर आया और आते ही उसने वो पानी अभिमान के मुंह पर फेंक दिया। अभिमान के मुंह पर इतना सारा पानी आकर गिरा तो वो एकदम से हैरान हो गया। अनिरुद्ध बोला, आ गया यकीन? अभिमान ने कहा, तुम्हारे लक्षण देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम अपनी बहन को खुशी खुशी भेज रहे हो? अनिरुद्ध ने कहा, तुम्हारे ऊपर गुस्सा था और अब वो पूरी तरह से उतर गया। मैं खुशी खुशी अपनी बहन को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। कल इंसान की तरह आना और मेरी बहन को लेकर चले जाना। अभिमान बोला, पक्का लेकर चला जाऊं ना? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई। अब अभिमान के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। उसने वहीं खड़े डैनी और वंदना को देखा और जल्दी से उनके पास गया और दोनों के पैर छूकर बोला, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पापा जी। डैनी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। डैनी अभिमान को गले लगाने के लिए हुआ तो अभिमान दो कदम पीछे हटकर बोला, साले साहब ने अभी अभी गीला किया है, आपका कुर्ता गीला हो जाएगा। डैनी ने अभिमान की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गले लगाकर कहा, बकवास थोड़ी कम किया करो, मैं एक अनिरुद्ध से परेशान हूँ, तुम्हें अनिरुद्ध बनने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अभिमान ने अपनी पकड़ कस दी। वंदना ने भी अभिमान के गाल पर हाथ लगाकर कहा, बस अब भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हारे और आराध्या के बीच में भी कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। अभिमान ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मम्मी जी, पक्का प्रॉमिस, आज के बाद मेरे और मेरी गिलहरी के बीच में कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। देख लेना, मैं आपकी बेटी का और अपनी बेटी का दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर जैसे ही वो पलटा, उसकी नजर आराध्या पर पड़ी जो दरवाजे पर खड़ी हुई सारे नजारे देख रही थी। अभिमान ने आराध्या की कलाई पकड़ी और बोला, चलो ना मेरे फ्लैट में। अभिमान आज बहुत खुश था, फाइनली उसकी मेहनत रंग लाई। वो आराध्या को लेकर अपने फ्लैट में आ गया। उसने सबसे पहले आते ही दरवाजा बंद किया और आराध्या को गले लगा लिया। आराध्या भी अभिमान की कमर पर हाथ फेर रही थी, तभी उसने महसूस किया जैसे अभिमान की आंखें गीली हो गई हैं। आराध्या जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो एकदम से गायब हो गई। उसने अभिमान पर पकड़ कसते हुए कहा, अभिमान क्या हुआ? अभिमान तुम रो रहे हो? अभिमान मेरी तरफ देखो। लेकिन अभिमान आराध्या से दूर नहीं हुआ, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद आज उसके इमोशंस कंट्रोल हो ही नहीं रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि लड़कों में इमोशंस नहीं होते? होते हैं, पर दिखाते उसी के सामने हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं या फिर जिन पर उन्हें बहुत भरोसा होता है। और अभिमान की जिंदगी में आराध्या उसकी जान थी, तो वो आराध्या के सामने अपने इमोशंस कैसे छुपाता? आराध्या ने एक बार फिर कहा, अभिमान देखो ना मेरी तरफ, अभी देखो मेरी तरफ। जैसे ही आराध्या ने अभिमान को अपनी तरफ देखने को कहा, वैसे ही अभिमान ने आराध्या की तरफ देखा और आराध्या हैरान हो गई। अभिमान की आंखें लाल थी, आंसू टपकने के लिए तैयार थे, लेकिन अभिमान ने उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं दी। आराध्या अभिमान के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर और बहुत प्यार से बोली, अब इन आंसुओं का कोई मतलब नहीं है। अभिमान ने कुछ नहीं कहा, बस नजर झुकाकर खड़ा रहा। आराध्या भरे गले से बोली, अभिमान प्लीज ऐसा मत करो, देखो ना मेरी तरफ। अभिमान ने अपनी पलकें थोड़ी सी उठाई, आराध्या को देखा और फिर झुका ली। वो नहीं चाहता था कि आराध्या उसकी आंखों में आंसू देखे। आराध्या ने अभिमान को गले लगा लिया और बोली, क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा, बताओ ना। अभिमान अब भी कुछ नहीं बोला। आराध्या ने अभिमान के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा और अपने होंठ उसकी एक आंख पर रख दिए और फिर दूसरी आंख पर, फिर माथे पर, फिर एक गाल पर, दूसरे गाल पर और फिर बिल्कुल उसके कान के पास जाकर बोली, अभिमान आज से नई शुरुआत करते हैं, जो बीत गया उस पर बात नहीं करेंगे, उस वक्त को याद नहीं करेंगे। इतना कहकर उसने अभिमान की तरफ देखा। अभिमान ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई। आराध्या ने अभिमान के हाथ को अपने पेट पर रखा और बोली, आज से मैं, आप, हमारा बच्चा और हमारा इतना बड़ा परिवार बस और कोई नहीं। अभिमान ने हां में गर्दन हिलाई। आराध्या ने अभिमान की आंखों में देखा और बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अभिमान, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अभिमान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें एक बार फिर रोक लिया। उसने आराध्या को गले लगा लिया और बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आराध्या, तुम मेरी जान हो। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था, लेकिन जब तुम मुझसे दूर हुई तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, वरना अब तक तो अपने एटीट्यूड में ही था, अपने दिल की बात बाहर तक नहीं आने देता था। लेकिन अब अपने दिल को तुम्हारे सामने खोल कर रख दूंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा। इतना कहकर उसने अपनी पकड़ कस दी। आराध्या भी अभिमान की बाहों में सुकून से आंख बंद किए हुए थी। थोड़ी देर बाद आराध्या अभिमान से दूर हुई और बोली, चलो अब सो जाते हैं। अभिमान ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और अगले ही पल उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। एक मीठे से एहसास के बाद अभिमान ने आराध्या को गोद में उठाया और बेडरूम में चला गया। उसने आराध्या को धीरे से लिटाया और उसके चेहरे की तरफ छुपकर कहा, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आराध्या के गाल लाल हो गए थे। वो धीरे से बोली, मुझे नहीं पता। अभिमान बोला, प्लीज आराध्या बताओ ना। आराध्या बोली, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। अभिमान ने झुककर आराध्या के गाल पर किस किया और उसके पास लेट गया और फिर उसके सर को अपनी बाजू पर रखकर बोला, चलो कोई बात नहीं, कुछ महीने इंतजार कर लेते। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना एक हाथ अभिमान के सीने पर रख लिया। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। वो कुछ बोल नहीं रहे थे लेकिन एक दूसरे के प्रेजेंस को महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर में दोनों ही नींद के आगोश में चले गए। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी अपने कमरे में रो रही थी। बार बार अनिरुद्ध का उसे इग्नोर करना, झटक कर जाना, उसके सवालों का जवाब न देना उसका दिल दुखा देता था। शिवाय और आर्या दोनों ही शिवांगी के कमरे में आए। दोनों ने शिवांगी को रोते देखा तो दोनों के चेहरे पर एक बार फिर उदासी आ गई। शिवाय शिवांगी के पास गया और उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, शिवांगी बच्चा क्या हुआ है? शिवांगी जो कि तकिए में मुंह छुपाकर रो रही थी, उसने अपना मुंह फेर लिया। दूसरी तरफ आर्या जाकर बैठ गई और उसने भी शिवांगी के बालों को सहलाते हुए कहा, बच्चा बताओ ना बड़े पापा को क्या हुआ है? शिवांगी रोते रोते बोली, कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ। अनिरुद्ध मुझे प्यार नहीं करता, मुझे समझ आ गया। ये सुनकर शिवाय ने आर्या को देखा और आर्या बोली, सही कहा तुमने, आदमियों को कदर ही नहीं होती। शिवाय हैरानी से आर्या को देख रहा था। शिवांगी अब उठकर बैठ गई और आर्या के गले लग गई। आर्या ने भी शिवांगी को अपने आंचल में छुपाते हुए कहा, पता है अनिरुद्ध तुम्हारा दिल क्यों दुखाता है? क्योंकि तुम अनिरुद्ध को भाव देती हो। शिवांगी हैरानी से आर्या को देखकर बोली, भाव मतलब? आर्या बोली, भाव मतलब तुम उसके पीछे पीछे भागती हो तो वो आगे आगे भागता है। वो तुमसे बात नहीं करता, तुम भी बात करना छोड़ दो। वो तुमसे मिलना नहीं चाहता, तुम भी मिलना छोड़ दो। ये सुनकर शिवांगी और ज्यादा रोने लगी। वो बोली, मम्मी ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अनिरुद्ध बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, मैं हमेशा उसके पास रहना चाहती हूँ। क्या होगा शिवांगी की फीलिंग का,